राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 के अनुसार 20 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संसार बड़ी बात है, अरे मन जीने तो रो ही मर रहे, जो जीता ही मर जाता है वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो जीते हुए मरने का अर्थ क्या हुआ? कजे से मरने वाला संसार से और शरीर से संबंध छोड़ देता है, ऐसे जीता जीता ही संसार और शरीर से संबंध छोड़ दे। शरीर को संसार पर रख दे, अपने को परमात्मा पर रख दे। शरीर का निर्वाह दुनिया करे जो करो, न करो करो मत करो, अपने से छोड़ दी। अपने छोड़ने के बाद क्या होगा क्या नहीं, वो मरने वाला ख्याल नहीं करता कि संसार का क्या हुआ, शरीर का क्या हुआ, ख्याल नहीं करता, हो गया हो गया। इस तरह से जीते जी शरीर को अपने कुटुंब लोग सौंप दे, कुटुंब जैसे रखे, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार वाले पैसा बढ़ जाए, साधु हो तो इस तरह से अपनी परवाह नहीं, शरीर को जैसे दूधे खाने पीने को दे दे दे दे दे ना दे दे दे। जीता मर जाता है और परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो जीता मरने से संबंध टूट जाता है, संबंध मरने से मरने पर संबंध टूट जाता है, जो मर जाता है उसे शरीर का संसार का संबंध नहीं रहता। ऐसे जीते जीते ही मेरापन छूट जाता है। मैं मेरी का त्याग करते हैं, रमन महन मेरी मोर तोड़ते ही माया, मैं और मेरा तोड़ तेरा ये माया है, तो माया का त्याग कर दिया, बस मैं मेरा छूट गया। त्याग इसी का करना है, और त्याग क्या है? बाहर का त्याग त्याग नहीं होता है, शरीर का त्याग भी त्याग नहीं। मर गया तो मरने वाला त्याग तो कर देते हैं, मरने वाला ऐसा त्याग करता है कोई तार न चिट्ठी कोई समाचार कोई आदमी खुद नहीं, पता ही नहीं कहाँ गया कैसे गया किस जगह है कैसा है, कोई समाचार नहीं। इस तरह से मर जाए बस, कोई समाचार नहीं, पर वही नहीं शरीर जैसे मर्जी होते कोई पड़ा रहे। तो जी अपेक्षा नहीं उपेक्षा हो जाए, हर हालत में प्रसन्न रहे। राग में मुर्दा किस तरह पड़ा गया, मुर्दा थोड़ी चल पड़ता है कुछ भी, इस तरह जिस भारत में जाई बिदरा के राम ताई बिदराई है, सीताराम सीताराम सीताराम गई है, जाई बिदरा के राम ताई बिदराई है। जैसे प्रहलाद जी ने अपने सही माँ बाप को सौंप लिया, अपने चाहे जैसे रूप रहे चाहे जो माता पिता पिता हो गया तो माँ बाप दे पिता जी त्रास दे, समुद्र में डूबा हुए वृक्षों में गिरा हुए पर्वत से गिरा हुए पर्वत चढ़ गया समुद्र में जा कर पर्वत चढ़ लिया, ऐसे बावन त्रास दिए, सांप छोड़ दिया हाथी छोड़ दिया तो मर दिया उस पर दो साहब। अपने क्या मतलब उससे, पिताजी का है जैसे करे, ऐसे शरीर संसार को दे दिया जाए, संसार जैसी मर्जी वैसे करे। जैसे गाय होती है दूध देने वाली, तो उसको चाटा बाटा रक्षा देना खाना पीना सब करते हैं वहां से। हाँ भाई, ऐसे संत होते हैं उनके द्वारा जो लाभ होता है वो लाभ ले ले। अब लाभ ले ला है तो करा लो, पूजा नहीं ले तो नहीं सही। पूजा बढ़ गया है अपने बेपरवाह हो जाए, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, निर्ममो निरहंकार स शांति वधि गच्छति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति ये कर्मयोग का फल है और अखंड आनंद है ये ज्ञानियों का फल है। तो जो अनंत आनंद है प्रतिक्षण वर्तमान, ये भक्ति का फल है। तीनों में एक हो जाते हैं तो शांति का आनंद का फल सब साथ ही जाते हैं, हरदम रहते हैं। अनंत वर्तमान प्रतिक्षण वर्तमान हो तो उसमें अनंत आ गया, शांति आ गई, सब आ जाता है। ऐसे एक आनंद में मस्त रहेगा। नशा ऐसा कीजिए जैसा आदमी तुम घर के जाने मर गया आप मेरे आनंद। तो ये बैराग का भी नशा होता है, त्याग का भी नशा होता है, बड़ी मस्ती रहती है, आनंद रहता है। अपनी मौज चला चला आसंबंध बनाएंगे एकाएक ऐसे जग बन सिंह गया भी कैसे जंगल में सिंह गया जिसका वो वृक्षों का जन्म है मनुष्यों का जन्म आया अपनी मौज चले और बैठे आसंबंध माला में नाश में न वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय में शूद्र में नहीं के ब्रह्मचारी ग्रस्त बांधेंगे नहीं। कोई किसी तरह का अभिमान नहीं अपने में कि मैं अमुक हूं, तुम है ही हूं नहीं है ही रह जा बस हूं बंधन है मुक्ति। माँ बाप माया दक्ष रंग से भवित बंध चक्ष तुम सा ब्रह्म शाश्वतम दक्षरम भवित बंध मामा बंध न मामा अति मुच्छत भक्ष भवित बंधा दक्ष तुम ब्रह्म शाश्वतम न मामा। अब है जो छोड़ दिया बस योग धर्म में चौथा समूहता प्राणायाम एकदम आनंद हो गया बस। क्षण संसार में आत्मा परमात्मा में परमात्मा जैसे परमात्मा सब में व्यापक होते हुए किसी कोई दखल नहीं देते, कुछ नहीं करते, सब में रहते हुए भी निर्लय ऐसे शरीर में रहता हुआ भी निर्लय कोई लिप्तता नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, बड़ी शांति भगवान बड़ी विलक्षणता सत्य सत्य उसको सहजावस्था कहते हैं। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा। उत्तमा सहजावस्था स्वाभाविक है अवस्था और उत्तम अवस्था है सब श्रेष्ठ सहज है। सब उसे कुछ करना नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना बड़ी मोजान व्यवहार करे सबसे व्यवहार करे सब रह जाए करे चलो कम हंसता है कभी रोता है तो कभी जोर से रहता है कभी कीर्त करता है कभी मस्त है। बुरो बालक मत किए सब जानता हुआ भी बच्चे की तरह खेल करे गोच रही आप नहीं मस्ता रहे तो सास होगी सब भी नहीं जानते हुए पशु की तरह बने तो उद्वत विद्वान उन्मत बोले किस तरह से हो जाए वो सावधान, असली वो भी सावधानी है, जो कुछ भी नहीं करे करे वो सावधानी, मानो पूरी गफलत तो पूरी सावधानी, परमात्मा तो तुम मेरे को तो पूरी सावधानी है और बाहरी पूरी गलत है, ऐसे ही हो जाए कुछ, कोई अच्छा करे कोई बंदा करे। जैसे सुखदेव जी महाराज मस्त जा रहे थे, राजा परीक्षित गंगा जी किनारे जाकर बैठ गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आप भी राजर्षि है, परीक्षित अपना सब छोड़ करके कथा सुनने को आ गया है, तो सब ऋषि मुनि दर्शन करने को आते हैं, मिलने को आते हैं, सब कहते हैं। सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था है, श्याम सही है, नंग धड़ंग और कुशल है अपना, तो वृतस्थी वाली रवधूत में सियावर बालक सब कहते हैं, कोई तो पागल है, कोई कुछ कुछ है, कोई दूर सा है, कोई कुछ खेल है छोरा साथ अपने में, तो धीरे धीरे शनि शनि भागवत पठन, भागवत पढ़ रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, चल रहे हैं, मस्त है। सभा में आ गए तो अंत छा गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते परीक्षा तेरा तो भाग खुल गया, सुखदेव मुनि आ गया, राजा राजा था ना, उसके मन में बैठने उठने का सब संस्कार है, सद राजा हो गई, किसी को कैसी खुशी देनी, कहाँ बैठना, किस आदर देना, तो सुखदेव जी आए जो बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हो गए, उसने पूछे ये क्या कौतुक भाई, तो किसका बेटा किसी का पोता है, आप बूढ़े बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले, ये छोटा है था आपसे, आप इसको उत्थान देते हैं, कि भाई ये सर्वे थे ज्ञान वृद्ध से किंगरा शिष्य किंगरा, जो ज्ञान वृद्ध है जो माया वृद्ध होते हैं, कोई अवस्था वृद्ध होता है, कोई आश्रम वृद्ध होता है, कोई वर्ण वृद्ध होता है, कोई धन वृद्ध होता है, जो ज्ञान वृद्ध है क्या मेरा ज्ञान वृद्ध, और ज्ञान वृद्ध से बड़ा कोई नहीं होता, सब वृद्ध उसके कंकर है, दास है, छोटे हैं, तो हमारे तो ज्ञान वृद्ध माना जाता है, तो सुखदेव ज्ञान वृद्ध है, ऐसे ज्ञान कम नहीं था ऋषियों को, ज्ञान से देते वैराग्य थे, वैराग्य के साथ साथ उपरति है, तत्परम पुरुष क्या थे गुण वैतिष्ठियम, वो पर वैराग्य माना है, कई तात्सों परम वैरागी तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी, सिद्धियार त्याग तीन गुण त्याग कर गए, वो पर वैराग्य मस्त है अपना, अब कोई खिला दे तो काम तो पी नहीं कोई, तो ये जीता हुआ मर रहा है, जीता हुआ मर गया तो सदा के लिए अमर हो जाए, सदा के लिए फिर मरना ही नहीं पड़े। ब्रह्म अगन तन बीच में मत कर काढ़े कोई, उलट काल को खाते हरिया गुरु जम हो, ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर का देखो, इस ब्रह्म अग्नि का अनुभव कर ले तो काल खाता है सबको, वो काल को खा जाता है, मानो मृत्यु सबको नष्ट करती है, वह मृत्यु भी मर जाती है, कभी ने कहा कि मौत निगोदी को मौत न आई, मौत सब क्या ही, मौत को मौत नहीं है, सबको मरे, मौत निगोदी को मौत न आई, तो मौत को ही मौत आ जाती, मौत ही मर जाता, मरते ही नहीं कभी, पर भी मौत ही मर गई। एक संत बैठे हैं, वो कहते महाराज आप संध्या नहीं करते, संध्या नहीं करना चाहिए भगवान के भाई दोष तो हो गया। क्या हुआ कि मृदा मोह मई माता, मोर की माँ तो मर गई। आजाद ज्ञान मय सुता, ज्ञान मय सुता, ज्ञान की तो बेटा पैदा हो गया और मोर की माँ मर गई। अब दो सुतु हो गए साथ में, क्या संधि करें बताओ। मरना सोच जलना सोच लो दोनों अशुद्धि होती है, मर जाए तो अशुद्धि रह जाते, जल भी जाते कदम संध्या उपासना है। दो समझ पर न हो वो वही बात हुई, ज्ञान में छोरा पैदा हो गया तो दो सूत्र तो साथ हो गए। कैसे संध्या करे, ऐसी बात है सर। संतों की बातें विलक्षण है, शास्त्रों में बड़ी खुद मस्ती बन और मस्त पर सफड़े अविद्या में, कहीं हाल मस्त कहीं माल मस्त कहीं तोता में न सुबह में, खुद मस्ती बन और मस्त सब पड़े अविद्या कुएं में। खुद मस्ती से आ जाती तब और मस्ती आती है, कहीं हाल मस्त कहीं माल, बारह चीजों से जो मस्त होते वो क्या है, वो नशा नशा नहीं, वो अंधार नहीं है। आए तो भीतर से खिले, जैसे बुखार आता है तो भीतर से शीत पैदा हो, शीत जल में, अरे गर्मी है तो भीतर से ही गर्मी पैदा हो, तो भीतर से शीत पैदा हो, कमरा उठाओ रजा उठाओ रोट खड़ा होता ही रहे, अब भीतर से ठंडक पैदा हो, आप क्या हो, ऐसे भीतर से वह कंचन खान खुले घट माही, रामदास के टोटो नाही, कंचन खान खुले घट माही, घट में कंचन खान खोल गई, अब घाटा तो है ही नहीं, पूर्ण हो गए, पूर्ण मौज हो गई। घाटा किस बात का है, जो भगवान के भरोसे मस्त रहे महाराज। ऊपर से कोई व्यवहार करना हो तो गृहस्थ है तो शक्त हुए तो व्यवहार कर लिया, अपने करिए तो कर लिया, नहीं करे तो। दो तरह के संत होते हैं, एक अवधूत कोटि के, एक आचार्य कोटि के। आचार्य कोटि में होते सब मर्यादा में, जिस वर्ण में जिस आश्रम में उस मर्यादा के अनुसार खाना पीना रहन सहन लेना देना आना जाना खोलना सब मर्यादा, वो आचार्य कोटि होते हैं। और वो अवधूत कोटि थे, उसी लिए गोचरी अब नहीं भी मस्तरी थे, अवधूत कोटि के संत होते हैं। उनको कोई विधि निषेध नहीं है, क्या करे क्या न करे, वो निषिद्ध आचरण होते हैं, उनके शुद्ध है। निषिद्ध में तो काम को देने, मनुष्य जो पाप करता है उसमें कामना होती है, मित्र वहाँ कामना है ही नहीं, और एक दिवस मौज है भगवान नहीं मस्त। जीता हुआ आदमी भी अगर ठीक तरह से मर्यादा में रहता हुआ भाई मस्त है तो शोक चिंता भय उद्वेग हलचल ये सब चले जाते हैं, ये जीते जीते चले जाते हैं। और ये साधकों के लिए तो समझना सुगम है, क्योंकि पहले हम सत्संग नहीं करते थे और घर में कोई मर जाता तो कितना असर पड़ता था, और अब कितना असर पड़ता है, पहले धन चला जाए तो कितना असर, अब कितना असर होता है, ये सबको अनुभव होता है। साधना में साधना करते हुए अच्छा सत्संग मिलता है, खुद साधना होती है उसे ये बात अनुभव में आती है। दूसरे लोग सुन तो सभी रहते हैं पर उनको मालूम हो जाता है, कभी कोई कहते हैं कि हम ठीक नहीं है क्या करें, अवस्था अच्छी नहीं है, तो पूछता हूँ भाई पहले से तो बड़ा बहुत फर्क है, पहले से बहुत तो फर्क है, तो फर्क और पड़ेगा भाई, इतना मालूम हो गया ना तो होगा, अपने तो मस्त स्वास्थ्य अच्छा रहे तो बंदा रहे तो कैसे, ये तो होने वाला है भाई, बीमारी शिमारी आने वाली है, मौत भी आने वाली है, कमजोरी भी आने वाली है, तो आने वाली तो आ गया, कोई ना आवे तो ना आवे, आ गए तो आवे, अपने उसे मतलब नहीं, अपने से मतलब भगवान से है। असली मतलब सिद्ध करने के बाद फिर कुछ करना रहता ही नहीं, असली मतलब ये होता है, तो जीवन असली मतलब, असली मतलब सिद्ध करता है। तो कोई चाहेंगे लेना है, सब समाप्त हो गया। रज्जब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत, खेत फल दे तो सूख जाए तो धोखा इस बात का। तो मनुष्य जन्म लिया उसका फल पा लिया, ये मनुष्य जन्म में ही होता है, ये हर एक जगह में कोई हो जाए उसे अपराध रूप अपवाद रूप से हम ये मनुष्य जन्म है उसके लिए समझ हो गई। कोई किसी से मतलब नहीं, एक भगवान मेरा आदमी लगा हुआ शुद्ध है सिद्ध जो स्वाभाविक उत्तम आश्रय अवस्था स्वाभाविक वो स्वाभाविक स्वतः अवस्था में तो शरीर भी स्वाभाविक रहेगा। शरीर भी भागवत माया ने एक अवधूत जो उसकी विष्ठा में सुगंध दिया दी थी, दस योजन शादी प्रहलाद जी को मिले कैसे ऐसी बातें, जंगल आया जो जलता उसमें जल गया, वरना जलाना दो बार नहीं एक बार सत्य। तो ऐसे ऐसी श्रद्धा हमारे भारत वर्ष में हुए महाराज, बड़े आदर्श राजा भी आदर्श, गृहस्थ भी आदर्श, साधु भी आदर्श, भारत वर्ष भी आदर्श, बहना माता भी, भाई भी, सज्जन भी, सर्वरत्न सुंदर है ये ऐसे मौज हो गए। बात शहर याद करने से आनंद आ रही, वैसी अवस्था हो जाए तो कितना आनंद है, उसकी बात कह रहे हुए सुनने में भी एक शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। अपने पर भगवान की कृपा उस देश में आ गए, यहाँ थे अपने भारतवर्ष में जो होते चौथी अवस्था में यहाँ आ गए, गंगा किनारे खड़े मोज में मसान, तो अपने अपने आ गए अपने क्षेत्र कोई पिछहत्तरी बात करी अपनी नई सूझ है। पहले आती है छह ऋषि सूत जी और सोनू जी और संवाददाता, तो सोनू जी पूछते हैं सूत जी उत्तर देते हैं, छह ऋषि वे निमिषक थे ऋषि सोन का ऐसे यहाँ पर हम पहले ही पहले आए थे, कन्हैया लाल जी थे बीमार, हम तो बाहर बैठे बैठ रहे थे, शेर जी बोल रहे तो बात कह रहे थे, जैसे विष्णु जी महाराज है और उसके पास सब बैठे, इस तरह से तुम तो वैसे हो। एक रूढ़ मुझे आल माल थे, वो बोले कि ये मृत्यु हमारे को दे दे, ये यार हम मर जाएंगे मौज रहे, ये प्रकार प्रकार कुछ नहीं, जंगल था यहाँ पर पुराना भाषा है उसमें थे बहुत मौज। शेर जी ने कहा ये कलयुग के ऋषि है, कलयुग के ऋषि अब ऋषि वैसे होते सतयुग ऋषि कलयुग कलयुग अभी भगवान में लगे हुए हैं, अपने एक ही लगन भगवान जी के और कोई परवाह नहीं, जैसे वो निर्वाह हो जाए। अब तो महाराज मकान बन गए, बिजली आ गई, कल लग गए, जल आ गया, कुआ बन गया, उसमें कुछ नहीं है, हम उसे सोए रात्रि में कोई आकर बैठा कर ले जाएगा जंगल में खड़े बढ़ा। अब तो शहर बस गया, बाजार हो गया, ढांचे बदल गया, यहाँ से जुटे की बात है, तो ये बात है बना जी मरे तो लिए तो मौत हो जाए, आनंद हो जाए, ऐसी मृत्यु चाहते हैं लोग। नारायण नारायण नारायण नारायण जीव तरो ही मर रहे, अरे मान जीव तरो ही मर रे निवासी बनवा हरी भजली जय बिलवान की जय, हरे माला हो या रही है मेरा मल नारायण नारायण।